Ça. En son tebliğ şeylerde. En son kullandığım cümle. Evet büro. Hocam hocalara giderken farklı bir üslupla gitmeniz, doğruları onlara bulmanız gerektiği üzerinde duruyordunuz. Hakkı bir işte en son koyduğum cümle. Benzeşiyor muydu? Ha? Benzeşiyor mu diye neye benzeşiyor mu demiştiniz? Ne dedin? Ne bir şeye benzeşiyor mu diye sormuştunuz. Onu da sormuştum. Ehl kitaba benzeme konusunda da duruyor. Onu anlattım. Yahudilerin, anladım. Mekkelilerin bile hakkı kabul etmeyişlerindeki sebep kabul etmedikleri şeyin batıl olduğu değildi. Bunu söylemiyorlardı. Sadece hakkı kabul etmeden anlatan kimsenin bu işe layık olmadığını, yani neden Mekke'nin eşrafından bu kadar insan varken bu iş Ebu Talib'in yetimine, neden Beni İsrail varken bu iş, onu şöyle yaptı, o kenara şey yapmadan, neden bu iş Ümmi Araplara verildi? Anlatabildim mi? Neden onlara? Bu gösteriyor ki davet edilen, onlara söylenen şeyi kabul etmede, etmemede sebep ne gösteriliyor? Kabul etmedikleri şeyin batıl olduğu değil. Bu insanlarda da aynen bunu görürüz. Baba bile çocuğundan hakkı kabul etmede zorlanıyor bizim toplumumuzda. İmamın dışında birisinden zorlanıyor. İmam söylerse daha farklı olabiliyor. Bazen kendilerinden olanı bile bu insanlar, mesela şu camilerde yaptıkları birçok şeyi Diyanet, bu batıldır, bidattır demiştir. Bu selaya hele. Ama imamlar bile kaldıramaz bunu. Diyanet bile kaldıramaz. Neden? Çünkü atalardan böyle gördüler. Böyle görmüştü. Bunlardan olan birisi bile bazı bidatları bunlara, yani bunları o bidatlardan sakındıramıyorsa bizim ne kadar zorlukla karşılaşacağımız bir gerçek. Değil mi? Ve binaenaleyh çok dikkat etmek gerekiyor. Belli krokide, yani çizimde bir cetvel yok bunda, kural yok. O halkı tanıman, halkın içindeki sınıfları tanıman, okuyanla okumayan, senin sosyal alanında kalan hastalar gibi, öğretmen olursan talebelerin gibi, her ortama göre bir yaklaşım şekli olabilir. Önemli olan senin hakkı anlatman, öncelikli anlatman olan şey konulu, bir de insanlara da bunu anlatırken insanları sınıflandırma. Bu uzun bir süreci ister. Çünkü bu bidatler, bu hurafeler oturtulurken, yani otururken toplumda, topluma kendisini kabul ettirirken herhalde iyi bir zaman süreci yaşandı. Ve bunların birdenbire de def edilmesi kolay bir şey değil, değil mi? Kolay olmaması gerekir. Bu insanlara birçok şeyi anlatırken hemen netice alınması gereken iş gibi bakmayacak buna. Söylediğin her hakikat, doğru, gerçek ileride onları mayalandırabilir. Hakkı en büyük becerin veyahut gayret sarf etmen gereken şey cedelleşmeden, muhatabını hasım edilmeden de ona hakkı ulaştırabilirsin. Çünkü Allah Resulü'nün toplumu hasım olarak karşısında görmesi Resul'ün sebep olduğu bir olay değil. İnsanların oluşturduğu bir blok oldu. Çünkü babalarından gelen değerlerin vazgeçilmezliğinin onların zihninde oturması. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin büyükleri geliyor, sakın ha. Bu efendileri onun sözüne bakarak terk etmeyin, onun sözüne. Allah Resulü'ne de Ayette dediği gibi. Yani biz bütün bu efendileri hiç mi sayacağız? Yok mu sayacağız? Bir tek efendiyle mi yetineceğiz? Bu ters düşme, ortayı husumete götürme ye biz sebep olmamalıyız. Anlatabildim mi? Bu sebep olmayı da geniş bir yelpazede ele alabilirsin. Ali İmran suresindeki ayeti anlatırken bakarsanız orada o derste görürsünüz. Ayet-i kerimede فَبِمَ رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Senin onlara yumuşaklığın Rabbinin sana bir inayeti ihsanı, senin becerin değil. Eğer onlara kaba ve katı kalpli davransaydın etrafında kimse durmaz, dağılır, giderdi diyor. Şimdi ayeti baştan alma yerine eğer onlara kaba ve katı davransaydın diyor. Etrafında kimse durmaz, dağılır, giderdi diyor. Şimdi burada muhatap Resul. Demek ki anlattıklarımla da bağlantı kurarsanız Resul anlattığı %100 doğru olan birisi değil mi? Anlattıklarıyla insanları yanıltan, yanlışa götüren, dalalete, bidata götüren birisi değil. Aynı bağlantıda bize ele alsan en azından %30 insanlara yanlış şeyi söyleme, öğretme gibi bir eksimiz var değil mi? Ama Resul'de bu yok. Anlattığı %100 doğru. Demek ki hakkın kabul edilmesine mani illa onun batıl olduğu değil. İlla anlatılanların yanlış olduğu değil. Hakkı kabul etmede demin saydıklarımın yanında en önemli kaba ve katı kalpli davranmamız. Anlattığın %100 hakta olsa aslen hak ama anlatırken yanlışları kastediyorum burada. Hakkı kabul etmeye mani etrafından dağılıp gitmesi, gidilmesi Allah Resulü ne demek? İslam'dan uzak durulmasıdır. Birileri falan bana katı, kaba davrandı, katı kalpli davrandı. Ben mi onun için İslam'ı kabul etmedim dese, bu ona mazeret olur mu? Olabilir. Olmaz. Her ne kadar onun kaba ve katı davranışı bir sorumluluksa, ama oradan kaçan giden için mazeret değil. Anlaşıldı. Ama sen ondan sorumlusun. Kaba ve katı davranmakla. Onun için insanların hakkı kabul etmemesine sebep bizim kabalığımız, katılığımız, cedelciliğimiz, husumet oluşturuşumuz olmamalıdır. Bunu anlatabildim mi? Ve herkes konuşurken konuşmak istediği şeyi karşıdakinin kabulünü zorlayarak değil, onun anlamasını sağlama. Anlatmada hedef illa karşıdakinin kabul etmesini sağlamak değil. Neymiş? Anlamasını sağlamasını. Anladı mı senin işin bitmiştir. Kabul edip etmeme onun işi oluyor. Bunun için Allah Resulüne bile وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغِ. Senin işin yapman gereken sadece tebliğ etmeli. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِ. Sen onların başına musallat kılınmış bir zorbacı değilsin. Ha, sen istediğini ikna edemezsin. Bu senin işin değil. Sen kimseye hidayet veremezsin. Senin işin bu değil. Onun için اِنَّكَ لَا تَهْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِ مَنْ يَشَى. Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Ama Allah istediğine hidayet. O zaman yani bunlar senin için öne sürülen kaidelerdir. Topluma nasıl tavır takınman gerektiği değil. Bazen insanlar tebliğ etmeyi genel anlamda bir vazife kabul ediyor. Ama tebliğ etmedeki sahip olması gerektiği değerleri hiçe sayıyor. Ben tebliğ ettim ya diyor. Bazen bunu tekfir meselesinde soruyorlar. Ben şimdi karşıdakinin anlamasını sağladıysam, bu tebliği ona yaptıysan yeter. O zaman ben bunu yaptım diyor bak ama kendi değerlerinde. O bana anlatsa ben onun tebliğ yapmadığını. Bunu sadece yani bam teline basar gibi, yüzüne tükürür gibi konuştuğu ortaya çıkar. Genel kaidede cevap, hüccetin ikame olunması, hüccetin anlaşılmasını sağlamaktır. Öyle mi? O bunu yaptığını düşünebilir, bana göre yapmamış olabilir. Tebliğ görev biliyor ama karşıdakini ikna etmeyi de görevin içinde zannediyor. Ona hidayet vermeyi de görevin içinde zannediyor. Bunu en yakın çizgide yaşayan ana babadır. Öyleleri var ki çocuğunu bir hocaya teslim ettiği zaman görevini eda ettiğini zannediyor. Eti seni kemiği benim diyor, sorumluluğu da atıyor. Bazen bakıyorsun ben işimi yaptım diyor. Bazen de hırsla sanki çocuğuna hidayet vermek istiyor. Sen ana baba olarak yapman gereken yükümlülüğü atmakla sorumlusun, onlara hidayet vermekle değil. Nuh bile olsan çocuk kafir olabilir. İbrahim bile olsan baba kafir olabilir. Nuh'la Lut gibi olsan karı kafir olabilir. Şimdi bunu çocuğuna yapması gerektiği şeyi yapmayıp da çocuğu dinsiz olduysa Nuh'un bile çocuğu böyledir diye bu ayeti kullanamaz o. Ben görevimi yaptığımı düşünüyorum. Demek ancak onu kurtarır. Hakikaten yapması gerektiği şeyi yaptıysa. Bu topluma karşı da sorumluluğumuz bu bizim. İkna etme zorunda değiliz. Anlamasını sağlayalım. Onlara hidayet verme zorunda değiliz. Anlayacağı bir üslupla ona hücceti ikam etme. Evet. Hocam, herkesin davetçi, tebliğci olmasıyla hücceti ikame etme görevin üzerinde hissetmesi gerekir. Fark ettiyseniz bu nasların hepsi ağam. Yani genel ifadeyle gelir ama mutlak değil. Bu cümleyi unutmayın. Efendim? Efendim? Efendim?